اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی کرکٹ ٹیم کو جیتنے کا وظیفہ بھی بتایا تھا اور اس وظیفے پر عمل کر کے مسلمانوں نے وہ میچ جیت بھی لیا تھا. شمے شبستہ میں رضا کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے آسمانی کتاب جو ہمارے یہاں ہے نا اس کا نام قرآن پاک ہے. شمے شبستہ میں رضا اس کا نام نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ شمے شبستہ میں رضا یہ اعلی حضرت کی تصنیف نہیں ہے, ایک عامل کی تصنیف ہے اور عاملوں کے بارے میں تو مجھ سے آپ سنتے رہتے. شمے شبستہ میں رضا کوئی مستند کتاب نہیں ہے. جی ہاں, برا لگے جس کو تو دو روٹی زیادہ محاور آئے نا یا مجھے مطمئن کر دے. اس لیے کہ میں اس کا تضاد بتاتا ہوں. اب ایسی کتاب جو اعلی حضرت کے فتووں سے ٹکرا رہی ہیں جس کی باتیں, اب اس کی دلیل لے کر آپ آتے ہیں کہ اعلی حضرت نے, یہ ناممکن ہے. میں آپ فتح رضویہ شریف میں اعلی حضرت نے ان کھیلوں کا رد کیا ہوا. یہ حدیث شریف جو میں نے عرض کی نا, یہ حدیث بھی اعلی حضرت نے نقل کی ہے فتح رضویہ. یہاں تک کہ میرے اعلی حضرت نے شطرنج کے بارے میں, شطرنج میں نہ تصویر ہے نہ کچھ, لیکن بعض علماء شطرنج کے جواز کی طرف بھی ہے شرائط کے ساتھ, لیکن اعلی حضرت نے وہ شرائط بیان کر کے بھی سب کا رد کر دیا. شطرنج کو بھی ممانعت میں داخل کر دیا. مثلا اس طرح کے شرائط مجھے یاد آ رہے کہ اس کی عادت نہ بنا لے, شطرنج کی عادت نہ بنا لے, جماعت کی کوتاہی نہ ہو نماز میں, نماز پابندی سے باجماعت ہو, شطرنج چھوڑ کے پڑھے. اس طرح کے آپ نے وہ شرائط پیش کیے, ارشاد فرمائے ہٹ گیا تو پھر یہ کبھی کبھی کھیلنے والا نہیں رہے گا, پھر یہ کھیلتا ہی رہے گا. یہ ممانعت کی وجہ. اچھا یہ کہ اس کا اتنا انہماک ہوتا ہے, اس میں مشغولیت ہوتی ہے شطرنج میں, کہ پھر جماعت تنگی, نماز کے وقت تک میں تنگی آ جاتی ہے, بھاگ بھاگ کے بھی نماز پڑھے گا پھر بیٹھ جائے گا شطرنج پہ. تو اس لیے شطرنج کی اجازت بھی اعلی حضرت نے نہیں دی. جس شطرنج کی اجازت میرے اعلی حضرت نے نہیں دی, کیا ان دس دس گھنٹوں تک نمازوں کے اوقات میں کھیلنے والوں کو میرے اعلی حضرت وظیفہ دیں گے جیتنے میں؟ توبہ کرو یار, ایسی بات کریں تو خود آپ کی مدنی سوچ ہو تو خود ہی رد کر دیا کرو کہ میرے اعلی حضرت پر یہ الزام ہے, تہمت ہے, خاصا بہتان العظیم. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرے اعلی حضرت اس طرح مطلب وہ کسی کو وظیفہ بتائیں کرکٹ کا میچ جیتنے کا. میری سمجھ سے باہر ہے. میرے آقا اعلی حضرت قرآن حدیث کے خلاف نہیں کر سکتے. الحمدللہ میرا سیدی اعلی حضرت کے بارے میں حسن ظن ہے. دیکھو کسی عالم کا فعل جو ہے نا وہ دلیل نہیں ہوتا, قول دلیل ہوتا ہے جبکہ وہ قرآن و سنت کے بارے کے مطابق بتائے, لیکن فعل دلیل نہیں ہوتا, یہ اصول ہے. لیکن میرے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عالم ہیں جن کے بارے میں علماء کا حسن ظن ہے کہ اعلی حضرت کا فعل بھی دلیل ہے. ایسے ولی کامل اور عاشق رسول تھے, زبردست عالم تھے. تو اس لیے یہ بہتان ہے. ایسی کتاب اپنے پڑھی کیوں جو میرے اعلی حضرت کو بدنام کرتی, جو مطلب تجربات کرتے ہوں گے تعویذات کے اور پھر چوٹے کھاتے ہیں تو پھر سارا گھر تہو بالا, سارا محلہ تہو بالا. یہ دعوت اسلامی میں گیا, الیاس قادری کا مرید ہوا, اس نے کوئی وظیفہ دے دیا اور یہ پاگل ہو گیا. حالانکہ جب گہرائی میں جاؤ تو الیاس قادری کا وظیفہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا انشاءاللہ کہ الیاس قادری نے کسی کو وظیفہ ایسا دیا ہو جس سے یہ پاگل ہو گیا ہو. ایک بھی کیس الحمدللہ میں نے بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ میں نے ایسا وظیفہ دیا ہو جس سے کوئی پاگل ہو گیا ہو. لیکن یہ اپنے طور پر کسی عامل کو پکڑ لیتے ہیں. عامل تو آپ کو پتا ہر چوراہے پر بیٹھے ہوئے جنات اور بھوت کو قابو میں کر کے اور ان کی دکانیں چمک رہی ہیں. تو اس طرح کے عاملوں کے پاس جا کر یہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ کوئی وظیفہ لے لیتے ہیں. مخارج کا ٹھکانہ نہیں ہوتا, ترک جمالی ترک جلالی کی شدھ بدھ تو ہوتی نہیں ہے, اس کی پابندیوں کا پتہ نہیں ہوتا, وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, چوٹ کھا جاتے ہیں, پھر ہمارے کھاتے میں آ جاتے ہیں. آئے دل پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت کے وظائف میں پاگل پن دور ہونے کے وظائف ضرور ہیں. یہ بھی چوٹے کھا جاتی ہیں بیچاریاں, پھر جو خاندان پریشان ہوتا ہے نا وہی سمجھتا ہے. پھر یہ کہ جو ڈاکٹر جن کا ذہن غیر مذہبی ہوتا ہے وہ الگ پھر ہمارا مذاق اڑاتے ہوں گے کہ یہ دیکھو مولانا لوگ تماشے بناتے. پھر کیا جس کا ذہن بیٹھ گیا وہ گالیاں بکتا ہے, برتن توڑتا ہے, بھاگتا ہے, کپڑے اتار دیتا ہے, اسی ایسی حرکتیں کرتے کہ سب پریشان ہو جاتے. پھر وہ ڈاکٹروں کو بھی موقع ملتا ہوگا ہمارے خلاف بولنے کا. تو بالکل یعنی کہ کوئی اس طرح کے وظیفے جو دعوت اسلامی والے ہیں وہ کسی وظیفے کا سوچیں، وہ اپنے نماز کو مضبوط کریں. نماز سے بڑھ کر کون سا وظیفہ یار، نماز سے بڑھ کر کون سا ورد ہے؟ اب نماز تو سیکھ لو، قرآن پاک سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے؟ کون سی کتاب ہے ہمارے پاس؟ اس کو صحیح پڑھنا سیکھ لو. نیکی کی دعوت بھی الحمدللہ بہت عظیم وظیفہ، اس کو حفظ کر لو اور گلی گلی دیتے پھرو. درود شریف جتنی مرضی ہے پڑھو، الحمدللہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. ہاں مدنی قافلوں میں سفر کرو، یہ وظیفہ کا وظیفہ، مجاہدے کا مجاہدہ، ریاضت کی ریاضت. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو حدیثوں میں اوراد وارد ہوئے، نعوذ باللہ میں اس کا رد کر رہا ہوں. احادیث مبارکہ کے اوراد کا بھی مجھے کوئی ایسا ورد معلوم نہیں کہ جو اس طرح کا ہو جس میں چوٹیں لگتی ہوں، کبھی سنا نہیں ملا. بزرگان دین سے بھی اوراد منقول ہے، نعوذ باللہ، وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن ہر چیز کا اصول ہوتا ہے. یہ جو گولی ہے بلیٹ، بندوق کی گولی، اس گولی سے شیر کو بھی مارا جا سکتا ہے. تو اب کوئی یہ سن لے کہ گولی سے شیر مر سکتا ہے، تو کوئی بیچارہ ادھی عقل والا گولی لے کر مٹھی میں دبا کے شیر کے سامنے چلا جائے کہ الیاس نے بولا گولی سے شیر مر سکتا ہے، اور جا کر اس کو مارے گولی، اور اگر شیر اس کو پھاڑ ڈالے، آپ کا کیا خیال ہے؟ شاید آپ یہی کہیں گے کہ یار یہ بیوقوف آدمی ہے، الیاس نے گولی کا ضرور بولا، لیکن اس نے سمجھداروں کو بولا تھا گولی مارنے کے لیے بندوق کا منہ چاہیے، بندوق کے منہ سے نکلے گی تو شیر مرے گا، انڈر اسٹوڈ ہے. تو اسی طرح ورد و وظیفہ کرنے کے لیے بھی منہ چاہیے. اب ہر ایک اپنے اپنے منہ سے شروع ہو جا اور پھر چوٹ کھا جا اور پھر چار آدمی پکڑ کے لا اور بھاگتا ہوں اور پریشان کرتا ہوں، تو میں کہاں جاؤں؟ دیکھا، اگر ہم نمازیں صحیح معنوں میں پڑھ لیں خدا کی قسم ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. تو نمازیں ہی ہم صحیح نہیں پڑھ پاتے، اس میں ہزار کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو نمازوں کی اصلاح میں لگ جاؤ، اور نمازوں کی اصلاح میں لگنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرو. اور اسلامی بہنیں بھی اپنے طور پر نمازوں کی اور قرآن کی تلاوت کی اور مخارج کی اصلاح کریں انشاءاللہ. یہ کسی نے کہا ہے کہ آپ نے اجازت دی ہے تعویذ آپ کی، یعنی اسلامی بہنوں کی ترکیب تو ہے تعویذ آپ کی، جو نیچے دیتی ہیں وہ تو مجلس اجازت دیتی ہے، میں تعویذات کی اجازت نہیں دیتا. ہماری مجلس نے الحمدللہ دنیا بھر میں اسلامی بھائیوں کی تقرریاں کا سلسلہ کیا ہے، تو وہ ایک اپنا میٹر ہے. تو ہمارے پاس الحمدللہ اس طرح کی باتیں تو نہیں ہوتی کہ جو عام طور پہ وہ موکل پکڑنے کے لیے اور اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں. تو اس ٹائم میں نے بھی سننے کہ ان کو میری اجازت نہیں ہے تعویذ دینے کی، مجلس کی اجازت ہے، مجلس میں میں شامل نہیں ہوں. جیسے بی سی او مجلسیں بنی ہوئی ہے، تو مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ نامی ایک مجلس ہے، وہ مجلس اپنی ترکیب سے اجازتیں دیتی ہے اور اسلامی بھائیوں کو بٹھاتی ہے. یہ وہ ایک پائی بھی لینے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی ہمارے اسلامی بھائیوں کو، نہ ان کو اسلامی بہنوں میں تعویذات دینے کی اور بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے اپنے اسلامی بھائیوں، شریعت کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بولنے کا. تو بالکل یعنی کہ کوئی اس طرح کے وظیفے اپنے دل سے فتویٰ لے لو. ٹی وی پر میچ دیکھو گے تو کیا اس میں عورتوں کے سین نہیں آتے؟ جو نیم اڑیاں عورتیں بیٹھی بیٹھی بڑے گھرانے کی یا برے گھرانے کی جوان لڑکیاں بیٹھی ہوں گی، نہیں بیٹھی ہوں گی؟ میں نے الحمدللہ آج تک ٹی وی میں میچ کیا دیکھنا تھا، میں نے کبھی زندگی میں آپ کو حیرت ہوگی ٹی وی آن بھی نہیں کیا. ٹی وی آن کرنا ہی آتا نہیں ہے، بھلا ہمارے گھر میں داخل ہی نہیں ہوئی ابھی تک. دعا فرمائے کہ میرے مرنے کے بعد بھی داخل نہ ہو. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. تو ٹی وی پر ایک تو نیم اڑیاں عورتیں بھی آتی ہوں گی، بیٹھی ہوتی ہوں گی، ان پر اگر آپ کی نظر نہیں پڑتی ہے، جیسے اخبار پڑھنے والا اگر فلم کی ایڈورٹائز سے نظر بچا لیتا ہے، عورتوں کی تصویروں سے نظر بچا لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ باکرام ہو تو تبھی ہوگا ایسا کہ اخبار پڑھ رہا ہے عورت کی تصویر پر نظر نہ پڑے اور گناہ سے بچ جائے. تو جس طرح اخبار پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد انسان جہنم کی آگ کا حقدار بن چکا ہوتا ہے غالبا، آج کا اخبار ہر اخبار میں تصویریں ہوتی ہیں، پھر گندی خبریں ہوتی ہیں، سیکس اپیل ان میں آرٹیکل ہوتے ہیں، کفریات ہوتے ہیں. ہاں کفریات تو کئی ہوتے ہیں، کفریات اخبار کے آرٹیکلس میں. اگر جو ایسا شخص ہو، ایسا متقی پرہیزگار اور عالم ہو کہ جو ان کفریات کو بھی سمجھتا ہو اور واہیات باتیں بھی نہ پڑھتا ہو، نگاہوں کی ترکیب اس کی ایسی ہو جب خبر پڑے تو آنکھوں کے کونے سے پڑھے تاکہ تصویر پر نظر نہ پڑے، پھر تو اس کے لیے حکم جواز ہو سکتا ہے. یا کوئی ایسا صفحہ پڑھے گا جس میں کوئی بھی تصویر نہیں ہے عورت کی، مرد عورت پڑھے تو مرد کی تصویر نہ ہو اس میں، تو پھر تو جواز کی صورت بن سکتی ہے. ورنہ موجودہ اخبارات جس انداز پر زہر اگل رہے ہیں اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف زہر ہی اگلنا ہوا نا، کفریات کا بیان، تو لوگ مزے سے پڑھتے ہیں، بہت بکتا ہے اخبار سب نا. پھر اتوار کو فلمی اخبار سنا زیادہ بکتا ہے، فلمی تصویروں کی وجہ سے اخبار خریدتا ہے، ظاہر سے خریدنا بھی گناہ ہو. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ میں ایسی ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ ایک بہت سارا حصہ میرا مخالف بن جائے گا، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں یار. کوئی ایسا بھی تو ہو نا جو ہمیں صحیح صحیح باتیں بتائیں. اب ہر ایک یہی کرتا رہے، خوش آمدیں کرتا رہے ہر ایک کی، تو کم سے کم تو اس کا مطلب نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا آپ پریشان کر رہا ہوں کہ صحیح باتیں بتا، سب میری کوالٹی رہا نہیں. پھر بعض لوگ سمجھاتے نہیں مجھے کہ ایسا زیادہ احتیاط کیا، ایسا نہیں بولا، یہ خلاف ہو جائے گا، وہ خلاف ہو جائے گا، حکومت خلاف ہو جائے گی، فلاں خلاف ہو جائے گا، بولتے پھر کبھی قابو آ بھی جاتا ہوں، کیونکہ مجھے دین کا کام کرنا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پھر بالکل ہی کوئی مطلب باندھ کے ڈال دے یا غائب کر دے، کہ تھوڑا بہت دین کی خدمت ہو رہی ہے اس سے بھی محروم ہی ہو جائے. اللہ نہ کرے، سرکار کے غلام کبھی ہارتے تھوڑی ہیں، الحمدللہ ہم تو دنیا میں بھی جیتیں گے اور انشاءاللہ قبر میں بھی جیتیں گے، انشاءاللہ محشر میں بھی جیتیں گے. جیتیں گے سے دیکھو، جیتیں گے سے مراد مقابلے میں جیتنا نہیں ہے، جیتنے سے مراد کامیابی. انشاءاللہ ہم قبر میں بھی کامیاب ہوں گے اللہ کے کرم سے، اللہ کے محبوب کی نظر سے، اور انشاءاللہ محشر میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تو بہرحال ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ناجائز کا تماشا، ناجائز کام کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے. تو اس لیے چونکہ یہ کرکٹ کا گیم جو ہے یہ ناجائز کھیلا جا رہا ہے، تو اس کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے. ٹی وی پر دیکھنا تو زیادہ ناجائز ہو جائے گا، اس صورت میں کہ عورتیں ہیں پھر ایڈورٹائزمنٹ بھی آتی ہی ہوگی، کوئی آپ کو مفت نہیں دکھا، سب کھڑے کھڑے کوئی نہیں پچھاڑ کھاتا، بیٹھ کے لیٹ کے. تو یہ خوب ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہوں گے، ایڈورٹائزمنٹ کا اکثر حصہ عورت پر ہوتا ہے یا عورت کی آواز پر مشتمل ہوتا ہے، اٹریکشن ڈالنے میں. تو جب ایڈورٹائزمنٹ آتی ہوگی تو شاید آنکھیں اور کان بند کر لیتے ہوں گے میچ دیکھنے والے، تو پھر خالی کرکٹ دیکھنے کا گناہ کھاتے میں رہتا ہوگا، اس سے شاید بچ جاتے ہیں. تو کرکٹ کا میچ ٹی وی پر بھی دیکھنا جائز نہیں. اور اگر دیگر ممالک میں گیم کھیلا جا رہا ہو اور آپ ٹی وی پر دیکھیں، اس میں تو کوئی بعید نہیں کہ شراب کی بوتلیں بھی اچھلتی ہیں، اور وہاں تو بے حیائی زیادہ ہے، وہاں تو نیم اڑیاں عورتیں، میرا گمان ہے، میں نے کبھی دیکھا نہیں، لیکن ایک سینس یا سن کر اس طرح بھائیوں سے کہ جب کوئی ان کا پسندیدہ کھلاڑی جیتتا ہوگا تو یہ نیم اڑیاں عورتیں ڈانس بھی کرتی ہوں گی، اور یہ بھی غالباً نظر آتا ہوگا ٹی وی کے اسکرین پر، میرا گمان. اور بہت کچھ واہیات اور خرافات ہوتے ہوں گے ٹی وی پر. تو باہر یار جتنی برائی زیادہ ہوگی اتنا گناہ کی شدت بڑھتی چلی جائے گی. تو باہر ملکوں میں ٹی وی پر میچ ہونے والا دیکھنا ہی زیادہ گناہوں کا باعث ہوگا. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.